do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tragiczny pożar w Lubieniu Kujawskim pod Włocławkiem. Zginęła jedna osoba. Lewica przedstawiła swoich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tegoroczną majówkę co czwarty Polak spędzi na wyjeździe krajowym, informuje Polska Organizacja Turystyczna. Jedna osoba zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w Lubieniu Kujawskim pod Włocławkiem. Ogień w budynku pojawił się rano, relacjonuje Mariusz Bladoszewski ze Straży Pożarnej. Około godziny 9 dostaliśmy informację o pożarze w budynku jednorodzinnym. Na miejscu 4 zastępy Straży Pożarnej, 2 osoby zostały ewakuowane, w tym niestety jedna osoba śmiertelna. W tej chwili są prowadzone działania związane z zabezpieczeniem miejsca pożaru. Działania prowadzą nadal 4 zastępy Straży Pożarnej. Policja informuje, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o przyczynach pożaru. Anna Maria Żukowska, Joanna Scheuring-Wielgus, Robert Biedroń, byli premierzy Marek Belka i Włodzimierz Cimoszewicz, wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna i wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. To niektórzy z kandydatów lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Warszawie odbyła się konwencja europejska ugrupowania. Głosując na lewicę, wyborcy opowiedzą się za wsparciem dla potrzebujących i obroną demokracji, powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus. Bo lewica stoi zawsze za tymi, o których się nie dba. Bo lewica zawsze mówi o tych najsłabszych. Pamiętajcie również, idąc do urn wyborczych, że demokracja, że wolność i to, że Polska jest w Unii Europejskiej, nie jest dane raz na zawsze. Widzimy, co się dzieje teraz na świecie. Widzimy te siły brunatne, takie radykalno-konserwatywne, które chcą wysadzić Unię Europejską i chcą ją po prostu popsuć. Chcemy, żeby twarz biedy w Polsce nie miała twarzy starszej kobiety, mówił z kolei Robert Biedroń. Dodał, że celem partii jest również, by emerytury i wynagrodzenia kobiet w Polsce były takie same jak kobiet na Zachodzie. Wystarczy wziąć 3 dni urlopu, by wypoczywać 9 dni. W ocenie Polskiej Organizacji Turystycznej to groczną majówkę co czwarty Polak spędzi w kraju. Najbardziej popularnym kierunkiem są góry, ale turyści znów chętnie odwiedzają nasz region, mówi Eugeniusz Ławreniuk z Podlaskiego Oddziału Izby Turystyki. Wracają. No, z tego się bardzo cieszymy, bo jesteśmy regionem, który jest najbardziej pokrzywdzony, jeśli chodzi o turystykę krajową, bo niestety mamy za granicą i wojnę w Ukrainie, mamy mur, mamy jeszcze niestety idących imigrantów do Polski. Chociaż zauważamy, że ten taki lęk przed przyjazdami do naszego regionu, on powoli znika i tych zamówień jest sporo. Czy region Puszczy Białowieskiej, czy tutaj region Białegostoku i okolic Supraśla. Także ci, co chcą wypocząć, poprawić turystykę aktywną, nasz region jest dla nich idealny. W tym roku na majówkę wyjedzie ponad 40% Polek i Polaków, niektórzy z nich pociągiem. Koleje zapowiadają zwiększenie w tym czasie liczby pociągów i dodatkowe wagony na najpopularniejszych trasach, mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. W okresie weekendu majowego dodatkowo pojadą m.in. pociąg Jantar relacji Warszawa Zachodnia Hel, który będzie kursować w terminie od 27 do 28 kwietnia oraz od 1 do 5 maja. Czy pociąg Zatoka relacji Gdynia Główna - Poznań Główny kursujący 30 kwietnia oraz 1, 2 i 5 maja. PKP zachęcają do skorzystania z promocji. Chodzi m.in. o bilety grupowe czy przejazdy w środku tygodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodniej, na ogół mało chmur, choć synoptycy ostrzegają, że gdzieniegdzie może przelotnie padać, wysoko w Tatrach nawet deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach 17 stopni na wschodzie, około 19 w centrum kraju, 21 na zachodzie. Nieco chłodniej w rejonach atrakcyjnych właśnie, podgórskich i na wybrzeżu, od 13 do 15. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

balance, but I manage, cause I'm cautious with the strap. Do damage to your cabbage that I thought I cannot pass. See why you don't want no friction like the back of a matchbook. That if ass will fold you and your MacBook. Close shows shut you down before we go backwards. Act up, and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones and NASDAQ. Sort of like a thong and an ass crack. Come on. I pick bone alligators and little rattlesnakes, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating. I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner, some calling me a winner. I'm calling you to dinner, and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No, no, no. Kilometrów, około 4 godzin jazdy. Leśne i szutrowe ścieżki, a co najważniejsze, 10 dobranych z rozmysłem przystanków, w których odkryjemy architekturę województwa świętokrzyskiego. Tak zapowiada się pierwsza trasa opracowana w ramach rowerowego szlaku architektury. Jej twórca, Kacper Kępiński z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, jest dziś moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechałeś do Trójki rowerem? Tak, wszędzie jeżdżę rowerem, więc do Trójki też. No nie spodziewałam się niczego innego. Ja chyba też muszę zacząć przyjeżdżać do studia na rowerze, choć nie ukrywam, że w soboty nie wstaję najwcześniej. Ale o słodkim lenistwie dziś już parę słów padło. By trochę uporządkować nasz dzisiejszy temat, pozwól, że powiem najpierw o tym, że przede wszystkim jesteś architektem, krytykiem architektury, kuratorem wystaw architektonicznych oraz autorem książki zatytułowanej Ruch tektoniczny. Przewodnik po powojennej architekturze województwa świętokrzyskiego. I od tej książki, od tego właśnie przewodnika zaczyna się historia pewnej wystawy, a później trasy rowerowej w ramach właśnie rowerowego szlaku architektury. Jakie przystanki zaplanowaliście na tej trasie? Tak, książka powstała w serii Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki i też cała ta rowerowa zajawka, jaka nam teraz towarzyszy, to też jest taki, to jest dziecko naszych wspólnych pasji, bo dużo biegamy i dużo jeździmy na rowerach wszyscy w instytucie, więc ta trasa rowerowa to jest też pokłosie tego, że ja pisałem ten przewodnik jeżdżąc na rowerze, bo nie mam prawa jazdy, nie jeżdżę samochodem, więc pisanie przewodnika po architekturze, która jest rozrzucona po całym województwie, było wyzwaniem, a też chciałem zobaczyć wszystkie te obiekty. No i te obiekty, jeśli chodzi o tą trasę, bo oczywiście przewodnik dotyczy całego województwa i architektury powojennej, natomiast te budynki, które są na trasie rowerowej, one, to co je łączy, to jest No właśnie, to co płynie z samego tytułu książki, wystawy, ruch tektoniczny, czyli właśnie ta geologiczność, kamień, to co w Górach Świętokrzyskich jest najbardziej widoczne, najciekawsze. To jeszcze wracając do samej trasy rowerowej, jest sprawdzona przez miłośnika dwóch kółek, jest bezpieczna, mogą państwo z powodzeniem ją wykorzystywać. Tak, jest przejechana. Jak do niej dotrzeć? Dotrzeć w sensie geograficznym, czy... Zacznijmy od tego, gdzie odszukać te trasy. Odszukać można na stronie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, NIAIU.pl, na Instagramie i tam można sobie pobrać trasy w GPS-ie na swoje aplikacje różne. To teraz możemy się umiejscowić geograficznie, bo zaczynamy od stolicy Świętokrzyskiego, czyli Kielc, i dalej kierujemy się na zachód, w stronę Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Za chwilę opowiemy państwu, jakie atrakcje czekają na trasie, ale chciałabym, byśmy się jeszcze zatrzymali przy naszym środku transportu, czyli właśnie przy rowerze, bo tak sobie o tym pomyślałam, że chyba rower się wydaje najwygodniejszy i taki też najbardziej adekwatny właśnie do odkrywania lokalnej architektury, najbardziej adekwatny środek lokomocji, tak żeby coś zdążyć zobaczyć, ale jednak cały czas być na swoich zasadach i poruszać się we własnym tempie. Tak, też dużo z tych obiektów wymaga chodzenia, wymaga odkrywania nie tylko fasady, ale wejścia, obejścia. To jest dużo obiektów, które są założeniami krajobrazowymi. To znaczy, to też będzie bardzo ważne w ogóle w książce i w wystawie, to, że ta architektura jest tak mocno związana z krajobrazem. Chodząc, oczywiście... Można poznać dogłębnie, ale podejrzewam, że jeden obiekt w ciągu dnia i to jest koniec. Samochodem musimy zaparkować, wejść i wrócić w to samo miejsce, a w przypadku takich obiektów jak Geopark Wietrznia w Kielcach, no to bardzo fajnie sobie jest przejść od budynku przez wystawę i później przez cały rezerwat, nie wychodząc z powrotem z tej samej strony. Więc rower daje tą wolność. I ta trasa, myślę, że jest właśnie taką jednodniową, wykonalną dla średnio zaawansowanego kolarza i kolarki. No i będzie więcej tych tras, po Świętokrzyskim przynajmniej dwie. Druga też jest sprawdzona i powstaje, ale też chciałbym jeszcze trzecią sobie przetestować. Ta druga też będzie z Kielc. O to, w którą stronę będziecie rozwijać jako Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki te trasy rowerowe i w ogóle ten pomysł też odkrywania architektury na rowerze, jeszcze na pewno cię zapytam. Za chwilę porozmawiamy o architekturze województwa świętokrzyskiego. No właśnie, może rower to jest właśnie ten sposób na spędzenie aktywnej majówki. Najpierw oczywiście serwis, bilet do Kielc, krem z filtrem i można ruszać. Proszę tylko pamiętać, że rower też potrzebuje biletu kolejowego. Plaga, jakaś epidemia. Ludzie zmieniają się w rowery, coś tu nie gra. Przyjmują ich cechy, ich charaktery. Chodzą na dętkach zamiast na rzęsach. Ludzie rowery. Ludzie rowery. W nogach dynamo, w sercach Shimano. Turbo-torpedo, skoty i gianty. Bianki i velocyped. I jubilaty. I starzy hipisi, wszędzie ludzie, rowery. Nie potrafię ich zliczyć. Ludzie rowery. Ludzie rowery. Ludzie rowery, na welodromach i na polach szczerych. Na zakrętach ostrych jak siekiery bez przerwy. Kręcą się manetki, zaciskają się szczęki. To zębatki czy zęby. Niech ciemnia, dawno nie było tu takiej afery. Przysięgam, wcale cię nie wkręcam. To rowerowa pandemia. Uciekaj. To taki wirus, ten homo rowerus, wiesz. trzeba podać antidotum i serum chcesz, ale szanse na wyzdrowienie bliskie zeru. I tak staniesz się rowerem. Gną gazele i murale, przez Pomorze i Podhale, przez Włocławek i Warszawę. Bicycle power. Suną szosy, suchą szosą, BMX-y się nie pocą, dzwonki dzwonią, dzyń, dzyń, dzyń. Tadeusz jest z nimi po skalistych dróżkach, noga toczy nóżkach, soka płynie rdza. Jadę bez trzymanki, lecę bez powietrza, w stronę słońca. Dopadła mnie ta gorączka, ręka toczy rączka. Czy to tylko mi się śni, czy ktoś powie mi? Czy ktoś powie mi? Ile procent roweru mam we krwi? A kiedy zjeżdżają na swoje kwatery? W korytarzu tkwią, opierają się o ścianę, nic nie robią, bo są wypompowane w głowie tylko im wiraże, miraże nowej drogi szmat. Przebierają przerzutkami, chcą już jechać, jechać, jechać w świat. Power. Suną szosę, suchą szosą, BMX-y się nie pocą, rower, człowiek, janki, dzwonki dzwonią, dzyń, dzyń, dzyń. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 27 minut po godzinie 12. Kacper Kępiński zachęca dziś w Trójce do odkrywania architektury województwa świętokrzyskiego. To jest w ogóle bardzo ciekawy obszar, bo jeden z najstarszych geologicznie w Europie i też taki wykorzystujący w architekturze lokalnie dostępne tam surowce. Stąd też nazwa trasy rowerowej, trasa wśród kamieni. Tak, bo też pisanie o architekturze, która wcześniej być może nie funkcjonowała jako jakiś regionalizm, czy generalnie nie była rozpoznany zbiór cech, który można by przypisać architekturze świętokrzyskiej, mi dało taką z jednej strony trudność w znalezieniu źródeł, znalezieniu materiałów, ale z drugiej strony dowolność jakoś w nazwaniu tego zjawiska. No i dla mnie też jako osoby, która się tam urodziła, dla mnie zawsze najważniejsza była ta geologia rzeczywiście. I to, że to jest najstarszy geologicznie obszar w Europie i to, że jest to Gołoboże i to, że błoto jak napada deszcz, to jest czerwone, bo jest ruda żelaza w ziemi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jakoś od zawsze, od dziecka we mnie było. I ja później zobaczyłem, że to też jest w tej architekturze. To znaczy, że jeśli rzeczywiście coś miałoby wyróżniać architekturę na obszarze województwa świętokrzyskiego, a to też jest problem, że Ponidzie to jest zupełnie coś innego niż na przykład okolice Sandomierza, a okolice Sandomierza to jest zupełnie coś innego niż okolice Kielc. Mhm. To jest właśnie to związanie z tą geologią, z kamieniami, z wykorzystaniem bardzo często też współcześnie, ale i historycznie, na przykład takiego łamanego kamienia surowego, też granie właśnie z tym trudnym krajobrazem, wkopywanie budynków w ziemię, powiązywanie dachu z zielenią i tak dalej. To wszystko jest bardzo współczesne, ale to też widać w projektach zaraz powojennych. Twoja książka Ruch tektoniczny właśnie też jest trochę o tym, że architektura nie powstaje, czy nie powinna powstawać w oderwaniu od kontekstu miejsca. Wracając jeszcze do rowerowej trasy, o której dziś Państwu mówimy, niektóre obiekty opisane przez Ciebie w książce znalazły się na tej trasie rowerowej. Mamy Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, mamy Centrum Nauki Leonardo da Vinci, mamy też Amfiteatr Kadzielnia na tej trasie. To są takie obiekty, w których chyba się czuje doskonale, gdzie się jest, jeśli chodzi o współrzędne geograficzne. No nie możemy Państwu pokazać tych miejsc, ale możemy spróbować opowiedzieć, w jaki sposób one zafunkcjonowały w krajobrazie, w którym się znalazły, jak weszły w ten dialog ze środowiskiem naturalnym. W przypadku Centrum Uniwersytetu Warszawskiego, ale tak samo właśnie Geoparku na Wietrzni w Kielcach, to jest przede wszystkim wykorzystanie kamienia, który jest dokładnie na miejscu, w którym budynek powstaje. To znaczy, to jest ten sam kamień wykorzystany do wykończenia fasady, taki łamany piaskowiec czy wapień, w tym przypadku akurat wapień, który też widzimy na ścianie nieczynnego kamieniołomu dokładnie za tymi budynkami. Więc te budynki w przypadku Ecegu, one wtapiają się właśnie w to zbocze góry, na której szczycie stoi zamek w Chęcinach. Więc to wszystko jest bardzo takie ikoniczne, ale wszystko właśnie takie kamienne, ciężkie. Ale jednocześnie widzimy, że jest to architektura bardzo współczesna. Tam jest też takie ciekawe rozwiązanie, że w sali audytoryjnej to nie jest tak, że kamieniem jest obłożony na ściana, tylko ten budynek jest na tyle głęboko posadowiony, że ten kamień, ta prawdziwa lita skała wychodzi w środku tej sali, sali audytoryjnej, więc widzimy rzeczywistą skałę, na której zbudowano ten budynek, a nie jakąś okładzinę, która ten kamień imituje. No i tak samo właśnie w Geocentrum na Wietrzni, który jest w ogóle jednym z moich ulubionych współczesnych budynków w Polsce. Tam z kolei też architektom na przykład zależało na tym, żeby wyeksponować kamienie, na których widać ślady skamieniałości, odciski prehistorycznych zwierząt i morskich żyjątek, i bo to się oczywiście znajduje, to później to jest dosyć częste, to później jest obrabiane, szlifowane i się to traci, a w tym przypadku właśnie udało się to zachować. Natomiast dla mnie ten budynek jest właśnie, w ogóle pokazywanie go na wystawie było też ciekawe, bo jest taki plan całej działki, całego terenu, właśnie z rezerwatem w kamieniołomie na Wietrzni. No i tego budynku tam na tym planie nie widać, bo on się tak dobrze wtapia w tą okolicę i kształtem, i właśnie tym dachem, który jest zielony, po którym można chodzić, który też jest elementem wystawienniczym, że właśnie go nie widać. I to jest myślę, najbardziej udana część tego projektu. Te wszystkie miejsca mogą Państwo odwiedzić, poruszając się na przykład na dwóch kółkach. Na trasie opracowanej w ramach rowerowego szlaku architektury pojawiło się też jednak jedno miejsce, które no w pewnym sensie nie jest unikalne dla tego regionu, bo posiada w innej części kraju brata bliźniaka, czy też może raczej należałoby powiedzieć siostrę bliźniaczkę, bo chodzi o halę widowiskowo-sportową w Kielcach, zbudowaną w latach 60. ubiegłego wieku. Podobna została wzniesiona we Włocławku. I sięgając do twojej książki, przekonamy się, że to nie był wyjątkowy przypadek, bo na przykład Kieleckie Centrum Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni też mają bardzo zbliżone geny. Jak do tego doszło? Też jest taki biurowiec, który jest złotym biurowcem w Kielcach, a w Łodzi stoi biurowiec, który ma dokładnie taki sam kształt, tylko trochę inne przyziemie. Także tych kopii czy bliźniaków było więcej. Jeśli chodzi o halę sportową, to miał być, z tego co pamiętam, projekt typowy, ale zbudowano tylko te dwie. Przy czym we Włocławku ona jest dużo bardziej przebudowana, w Kielcach trochę zaniedbana, ale dzięki temu ma bardziej oryginalny kształt. W przypadku Kieleckiego Centrum Kultury i Teatru Muzycznego w Gdyni, no to w Gdyni on w ogóle został przebudowany jakiś czas temu. W Kielcach ten budynek był tak długo budowany, że pomimo, że to jest budynek historyczny, on jest całkiem świeży. Ja myślę, że to jest jedno z ciekawszych wnętrz, jakie mamy z lat 80. w Polsce. To znaczy, bo tam mamy i zieleń, i niesamowite stiuki, takie dekoracje. Mamy oryginalne żyrandole chromowane, takie gigantyczne instalacje. Mamy oryginalne sufity, okładziny kamienne i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co normalnie, właśnie tak jak w Gdyni, w budynku w tym wieku byłoby już dawno wymienione, ale szczęśliwie ta budowa trwała tak długo, że to nie zdążyło się jeszcze zużyć. I teraz już wiemy, że to jest, teraz już rozpoznajemy wartość tego projektu. I to też to, co jest ciekawe, to właśnie, że ten projekt z Gdyni, on rzeczywiście został przeszczepiony. To jest bardzo podobne założenie. W Kielcach go trochę ulepszono, powiększono. No i przede wszystkim właśnie te wnętrza, to już jest zasługa lokalnych artystów i lokalnych architektów. Ale tutaj ta praktyka powielania tych samych projektów, budowania bardzo podobnych obiektów w różnych częściach kraju, dotyczy konkretnie okresu PRL-u. Tak, chociaż to jest generalnie, pamiętajmy, że mówimy o modernizmie, w którym takim celem architektów poszukiwań było znalezienie modelu budynku, który byłby najlepszy. To nie chodziło do końca o to, żeby silić się na oryginalność w każdym możliwym projekcie. Tak samo znajdziemy bardzo podobne rozwiązania, jak na przykład na ścianie wschodniej w Rotterdamie. I to zupełnie nie chodziło właśnie to. To nie jest wada, że te budynki się powtarzają, przy czym oczywiście jeśli chodzi o Teatr Muzyczny i Kacek, to była decyzja bardziej polityczna niż architektoniczna. Mamy na opracowanej przez was trasie rowerowej również coś dla miłośników architektury lat 90. Robię lekko kwaśną minę. Mamy teraz modę na NITsy, pojawiają się książki o architekturze tamtego czasu. No ale to jest też taki moment w historii architektury, o którym myślę, że wielu wolałoby zapomnieć o jego wytworach. Jak to się dzieje, że niektórym z nas przeszkadza estetycznie postmodernizm? Myślę, że To zawsze trochę jest tak, że przeszkadza to, co nie tyle stare, żeby być vintage'owe, ale nie tyle nowe, żeby być cały czas świeże. Natomiast też pewnie jest taki jakiś wstyd przed prześnością tego okresu i nie tylko w architekturze, ale nie wiem, w muzyce i w cały nordisco polo, no to przecież od lat 90. Więc to wszystko to jest oczywiście jedna jakaś sfera wizualna, wizualno-kulturowa, gdzie te projekty też się w to wpisują. Ale mamy tam bardzo dużo ciekawych rozwiązań, w których właśnie widać taki powrót do architektury czy tradycyjnej, czy lokalnej, właśnie taki dużo większe, może nie dbało, to nie chodzi o to, że wcześniej nie dbano na przykład o lokalny kontekst, ale tak w latach 90. robiono to bardziej dosłownie, więc też zrozumiale dla odbiorcy i też te formy, na przykład osiedli. Tu akurat na trasie mamy pływalnię Perła, jeden z pierwszych polskich parków wodnych, ale właśnie ten park wodny, on jest... Ja nie sądzę, że on jest na przykład kiczowaty. Kiczowaty to może jest park wodny w Krakowie, ale... tych samych projektantów. Ale właśnie tutaj mamy te takie historyczne formy, dwuspadowy dach, klinkierową cegłę, jakieś takie instalacje z różowych rurek, udające bryły, których nie ma, wieżyczkę zamkową, z której zjeżdża się właśnie zjeżdżalnią wodną i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ta kolorystyka, fiolety, róże, błękity, ale myślę, że to jest tak, że to bardzo, bardzo licuje z funkcją taką rozrywkowo-rekreacyjną tego budynku. Z pewnością Państwo oczyma wyobraźni już zobaczyli, jak ten obiekt może wyglądać. A za chwilę opuścimy województwo świętokrzyskie i ruszymy dalej w Polskę. Fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no. You stop it still, then you make it rough. You're like a pill that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything. But it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing. My love, keep away from me, away from me. If you think you must, keep away from me. If you can't withstand my love, keep away from me, away from me. If you think you must, you'll never. Niecały kwadrans. Do godziny 13 jest z nami dziś Kacper Kępiński z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Rowerowy szlak architektury to nowość, którą proponujecie przed majówką, ale nie tak dawno stworzyliście też podręczną mapę Polski, na której zaznaczono niemal 100 obiektów architektonicznych powstałych po 1989 roku. Są to realizacje istotne lokalnie, budujące tożsamość miejsc. Przywiązujemy się do architektury? Budujące tożsamość albo z tej tożsamości czerpiące, ją wykorzystujące. Tak, to jest ta mapa, ta mozaika, to jest efekt naszej kilkuletniej pracy. W zasadzie pierwszego dużego projektu Instytutu, którym była wystawa Tożsamość 100 lat polskiej architektury. Zaczęliśmy od Krakowa, Warszawy, Lublina i Poznania i Katowic, a później wyruszyliśmy w Polskę, w kolejne miejsca, gdzie wraz z lokalnymi stowarzyszeniami architektów polskich albo innymi partnerami właśnie przyglądaliśmy się bardziej raczej tej współczesnej architekturze. I też właśnie te obserwacje, one przełożyły się później na tą mapę, plus jeszcze właśnie taki wybór miejsc, które z różnych regionów, do których z tą wystawą nie dotarliśmy, bo zależało nam właśnie na pokazaniu jak najszerzej całego obszaru Polski. Oczywiście to nie jest niestety tak, że różne regiony są równo reprezentowane. Natomiast rzeczywiście te regiony, które nam się bardziej kojarzą właśnie z regionalnością albo mają bardziej charakterystyczny jakiś kulturowo obraz typu Podhale albo właśnie duże miasta, Małopolska, one będą rzeczywiście obfitowały w więcej tych przykładów. Natomiast są takie miejsca, których no, wyzwaniem było znalezienie właśnie takich reprezentacyjnych przykładów architektury, która pokazywałaby jakąś lokalną tożsamość. To szczególnie jest problem na przykład tych mniej zaludnionych obszarów Polski Zachodniej czy Północnej. Tak. Jak ta regionalność może się przejawiać w architekturze? Bo mamy tutaj w tej mozaice lokalnych tożsamości, jak nazywa się ten projekt, zarówno założenia pomnikowe, ale są też muzea, sądy, są budynki mieszkalne, są nawet przykłady rewitalizacji lub odbudowy konkretnych obiektów. Tak, myślę, że w ogóle jeśli chodzi o tożsamość, to rewitalizacja, odbudowa i czerpanie z tego, co już jest, to będzie taka pierwsza, najważniejsza i podstawowa tendencja i też bardzo, bardzo mocno obecna we współczesnej architekturze, to znaczy ponowny użytek i ograniczenie w ogóle ingerencji w to, co już mamy. I rzeczywiście takie projekty będą najbardziej oczywiste, jeśli chodzi o nawiązanie do lokalnej tożsamości. Tak jak wcześniej dyskutowaliśmy o Świętokrzyskim, no to będzie na przykład też czerpanie z lokalnych materiałów, ale też z wiedzy takiej tradycyjnej, z architektury tradycyjnej, wernakularnej, czyli takich realizacji jak stodoły, domy wiejskie, chałupy. To się może przejawiać. To nie musi być cytowanie dosłowne. To może być na przykład sposób kształtowania dachu. To czy dach jest, czy dwuspadowy dach na naszym domu jest wzdłuż drogi, czy szczytem do drogi. I to różnie w różnych regionach wygląda i takie rzeczy nam się wydają zupełnie niezauważalne, ale one w większej masie budynków budują jakiś taki właśnie krajobraz regionalności, więc dlatego ważne jest na takie uzmysławianie, że te takie bardzo niewielkie decyzje projektowe, one mają wpływ na większy obraz. Obserwując najnowsze prace architektów, to co buduje się w Polsce, powiedziałbyś, że zmierzamy w tym kierunku, czy niekoniecznie? By jak najbardziej z tej regionalności czerpać i też ją podkreślać. Myślę, że tak, że To jest już od paru lat to jest tak, że rzeczywiście ta regionalność jest bardzo ważna, też lokalne materiały. Myślę, że też dyskusja o tych kwestiach ekologicznych bardzo mocno nas pcha w stronę regionalności, regionalizmów i korzystania z lokalnych zasobów, bo to jest po prostu bardziej odpowiedzialne też środowiskowo, więc korzystamy więcej z tego, co już mamy, z istniejących budynków, ale też właśnie z materiałów, które są na miejscu, więc to jest i bardziej zrozumiałe dla ludzi, dla społeczeństwa i ciekawsze, bo buduje jakąś zróżnicowanie. Natomiast też jest lepsze dla planety w pewnym momencie. Oczywiście mogą być budynki, które są utrzymane w jakimś regionalnym stylu i bardzo szkodliwe. To się nie wyklucza, ale tak generalnie to rzeczywiście jest ta tendencja. Rowerowa trasa wśród kamieni w województwie świętokrzyskim jest już gotowa i czeka na wykorzystanie. W którą stronę dalej wybierzecie się na dwóch kółkach? Też z Kielc, ale w przeciwnym kierunku, raczej w stronę gór świętokrzyskich. To bardzo, bardzo ciekawy kierunek. Czekamy. Najniższych gór, więc nie są jakoś wymagające rowerowo. Wszyscy dadzą radę. Tak. Kacper Kępiński, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, był dziś moim i Państwa gościem. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i zachęcamy Państwa do korzystania przede wszystkim z rowerowej trasy Szlakiem Architektury. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan Paweł w międzyczasie napisał do nas zaproszeniem na literackie wycieczki rowerowe. To z kolei i dla tych, którzy stacjonują w Warszawie, najbliższe już jutro, śladami literackich neonów. Niecałe 8 minut dzieli nas od godziny 13, dlatego niestety żegnamy się z Państwem. Olga Szućko, Martyna Matwiejuk, bardzo dziękujemy za wspólne przed- i popołudnie w Trójce, a już po 13 Katarzyna Borowiecka i audycja Wszystko Wszędzie Teraz. Do usłyszenia i wspaniałego weekendu.